Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Vay vay vay. Yıllar önce kaybettim zaten. Modern sabahlarda gündeme bakıyoruz Fahir Öncü'ne. Önce bir hoş geldin. Önce bir insan olmayı öğren. Hoş geldin. Nasılsınız? İşiniz, eşiniz nasıllar? Ne işin var ne eşin. Evet gibi ya. Dolaşıyorsun ortada. Ne sorayım ben bana sana? Bana mı? Ha. Bana mı dedin? Evet. Ayın 16'sında seni o zaman o çok değerli bir takım arkadaşların alır o zaman. Arabayla falan. Bir de giderken seni otobüse şimdi o it uğursuz arkadaşların bırakır o zaman. Şimdi sen niye şey yapacaksın? Ben sana kendi arabanla gel demiyorum ki havaalanına. Kimin arabasıyla gel diyorsun? Benim arabayla gel diyorum. Senin arabanla geleceğim. Benzin falan da koymam, onu baştan söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Ha. Hafta sonunda gezerim senin arabanla. Keşke şu tartışmalarımızı önceden yapıp stüdyoya. Aramızda belki belli başlı bazı huzursuzluk konularıyla gelsek de onu da tekrar mesela içimize atıp mikrofonlar kapandığında su yüzüne çıkarsak. Su yüzüne çıkarsak. Bunu bir türlü beceremedik. İşte yıllar bize bunu öğretemedi ama. Öğretemedi. Yollar bakalım öğretecek. Öğretebilecek mi? Ayrılıklar öğretebilecek mi? Biz ayrılamayız. Lenny Kravitz demek istiyorum sana. Çok güzel bir parçadır, biz ayrılamayız. Lenny Kravitz. Fotoğraflarına bakıyorum. Şimdi hani kedi uzanamadığı ciğere bunlar. Tipsiz mi diyeceksin? Yani bir takım elbise, bir de şöyle diyeyim ben Lenny Kravitz için. Maşallahı var. Zaten bir gazetede, şunu da elindeki gazetede mi bilmiyorum da, tepsi kebaplar gitmiş Lenny Kravitz'e. Abicim yediği içtiği zaten ben adamın ben, şey oldum. Yoksa ben Lenny Kravitz'ten ne bahsedeceğim sabah sabah? Yani güzel de yemiş ama yani buraya gelmeden de yemiş gibi görünüyor. Maşallahı var. Dinleyicilerimiz bilmiyor. Şimdi genç kızlar arasında Lenny Kravitz diye ağlaşanlar, yırtılanlar var mıdır bilmiyorum. Ay yok mu bir Lenny Kravitz diyenler var mıdır bilmiyorum ama. Yani bir maşallahı varmış gibi geldi bana Lenny Kravitz'e. Affedersin, adam zaten kebap kokuyor. Çok özür dilerim de. Yani öyle Lenny Kravitz, Melin Kravitz diye hastasıyım diyeceksin. Adam sana buram buram kebap kokusuyla gelecek. Çünkü ben sana söyleyeyim yediklerini. Sıcak soğuk meze tabağı önden. Izgara deniz levreği. Bak havalı olmaya çalışmış önce. Ben bir ızgara deniz levreği istiyorum. Kebap falan seviyorum. Ondan sonra gerçek yüz ortaya çıkacak. Ondan sonra abi, biraz humustan tadınca orada bir nevri dönmüş anladığım kadarıyla. Sonra karışık ızgara tabağı. Buna tavsiye etmişler anladığım kadarıyla. Ya orada balık biraz şey falan demiş. Sası sası geldi falan dediği noktada humusu dayamışlar. Ondan ve sonra o bir dönüş zaten. Tabii saldım çayıra, mevlam kayıra, peynirli börek, yoğurtlu patlıcan, içli köfte. Bu bir de konserden önce. Tabii canım, sarımsaklı mantı bile yemiş. Konserden önce içim eziliyor demiş. Bana öyle bir tombiş bir adam gibi göründü. Artık o da büyüdü. Saçları kesti diye mi falan mı bilmiyorum. Bir de ceketle falan çıktı. Yani o ceket senin başlattığın bir modaydı bu sene. Nereden çıktığı belli olmayan diyordum Benim ama senin ceketin uzanmış demek ki. Yemin ediyorum senin ceketin daha havalı adamın ceketinden. Yani adam da hakikaten. Bu beni öven bir şey mi yoksa Lenny Kravitz'i yermek için beni de yerin dibine sokan bir yaklaşım mı? Estağfurullah. Çünkü çok uykusuz olduğumdan değerlen. Senin ceketin bile daha havalı demek. Şöyle söyleyeyim, o ceketi neden aldığını biliyorsun. Benim moralim düzelsin diye almıştın o ceketi kendine. Bana bir güzel olmuş, güzel şey olmuştu. Dolayısıyla da o ceketin bende yeri başkadır. Yeri başkadır. O ceketin yeri var diyeyim ben sana. Bu topraklardan bir de Lenny Kravitz. Geldi geçiyor geldi bile. Geldi geçti. Bütün de sanatçıların postası geliyor gibi bir durum var. Bazıları tam zamanında geldi. Guns N' Roses tam Guns N' Roses olduğu zamanında geldi. Metallica. Mesela. Her dönemine denk geldik. Metallica konusunda da şanslıyız. Ama Lenny Kravitz'i bazıları tombullaştıkça geliyor. Mark Knopfler de mesela tatlı göbekle böyle gözleri kaymış geldi buraya. Galiba bu senenin modası tatlı bir göbek. Çünkü gazetelere o bakıyorum. Beni mesela, yine takip ediyorlar her konuda. Valla şöyle söyleyeyim. Sen bir de Yağmur Atacan iki. Yani takip edilen 2-3 kişi var Türkiye'de biliyorsun. Yağmur Atacan da maşallah 6 kilo almış 2 ayda. Demek yediriyor güzel. Güzel yediriyor. Demek Yağmur Atacan annesinin yemeklerini sevmiyordu. Öyle bir şey vardır. Ben 2-3 yıl önce o çocuğu seyretmiştim. Sıskaca ama bir şeydi. Sevmemiş demek ki evdeki yemekleri. Pınar Hanım zamanında biliyorsun bizim de katıldığımız bir kadın programı vardı. Orada bir de mutfak bölümü vardı. Orada her gün 3 tas yemek yapıyor. Her gün bir tane öğrense şimdi Yağmur lezzetten lezzete koşuyordur. Maşallah. Arada. Yani o şişmiş demek ki adam nasıl yedirdiyse maşallah diyoruz. Vallahi tebrik ediyorum. Neyse ben diğer gelişmelere başlayayım ben. Ama yaktırmak yakması lazım Yağmur. Genç çocuk çünkü. O yerleşirse öyle kalır. Bir de oyuncu. Lan nesi genç? Ağam gelmiş 30 yaşında. Nesi genç? Nasıl genç? Nesi genç ve nasıl genç? Bana bunu açıklamasını yapar mısınız? Nasıl genç mi? E tabi. Ben sana söyleyeyim. Bu arada nasıl deyince de aklıma şey geldi. NASA geldi. Nasıl? Hatta fıkralarla Türkiye geldi. Bir fıkra anlatsan Ege. Güzel bir sabahleyin hakikaten. Bundan sonra bizde bir adet olsun. Açılıştan itibaren güzel fıkralar. Herkes bir tane anlatsın. Şişman da sever böyle fıkraları falan. Öyle birbirimize fıkralarla hem dinleyicimizin de hoşuna, hatta şöyle yaparım, günün dinleyici fıkrası diye bir şey yaparız. Dinleyicilerimiz en güzel fıkrayı anlatana o gün bir ödül. Mesela bir marketten 20 liralık bir indirim çeki. Mesela şu anda aklıma geliyor. Çok güzel bir şey. Veya şöyle bir şey yapabiliriz, Panora'dan hediye çekleri verebiliriz. En daha güzel fıkraya. En güzel ne yapacağız en güzel fıkrayı seçene kadar? Fıkra dinleyeceğiz. Arka arkaya fıkra mı dinleyeceğiz? Tabii canım. Dünyada bir noktaya kadar kaldır onu. Bence yaz sezonu en güzel fıkra dinlenecekse. Kışın mesela öyle olmuyor. Çünkü hava sabahleyin geç aydınlanıyor. Karanlık ya. Ama moraller mesela ben olur. Şimdi bir moralle başlayayım. Şimdi dinlersen 10 tane fıkra hiç gıkın çıkmadan dinlersin arka arkaya. Şerefsizim dinlerim yani. Benim en son dinlediğim fıkrayı ben sana anlatmaya çalışmıştım. Kimse de gülmedi. Anlat. Bir daha anlat. Ben çok komikti. Hala da çok komik. Ama anlatanı bulman lazım. Benden dinlemeyeceksin. Bir de hani, benden dinleyin. Biranın üstünde de okumuş ya. Bunun üstünde. Soğuk içiniz diyor. Şey demiyor ki demiş. O fıkrayı ben çok sevdim mesela. O da güzelmiş ama yani. Ama ben beceremedim anlatmayı. Dinleyicilerimiz hangi fıkra olduğunu anladılarsa şu anda. Onlar bir arasıp anlatsın. Eğer o fıkradaki ağızları, aksanları yapabiliyorlarsa... Kendilerine de güveniyorlarsa çevredekileri ve arkadaşlarını bir güldürsünler bu fıkrayla. Hakikaten de en güzel fıkralardan bira içen gençlerimiz fıkrası. İyi o zaman sana şey söyleyeyim ya, şu nasi dedik NASA'dan. NASA açıklamasını yaptı. Mars'ta su var hem de datlık diye. Mars'ta da buldular, Titan'da da buldular. Ya Titan dediğim bu Satürn'ün şeysi değil mi? Titan'dı o, değil mi o da? Titan galiba. Valla Titan deyince aklıma da şu şey geliyor. Şu Kenan Şaranoğlu mu? Şaranoğlu muydu? Şoparoğlu muydu? Neydi? Böyle çirkin Ferrari pastası mı? Ne böyle araba pastası var çift ya. Çift renkli ceketi falan. Bir Titan, öyle. Saadet zinciri Titan'ın diyorsun sen. Evet. Şimdi Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın başındaki çok değerli insan Arizona Üniversitesi'nden bilim insanı William Boynton. Şimdi bu Mars'a gönderilen suyuna dokunup tattık demiş. Gerçi nasıl tattıklarını bilmiyorum ama. Uzay dillemesiyle. Nasıl bir şey biliyor musun? Hı. Mesela. Benim bildiğim bir Kars dillemesi vardır. Şöyle olacak. Mesela bir robot el yaptım. Evet. Sandalyenin orada duruyor. Senin koltuğunun veya orada duruyor. Evet. Birisi ben yokken koymuş koltuğun üstüne. Bunu, ben geldim oturdum. Bunun elin üstüne. Üstünde de sensörler var. Evet. Bu alıcılar, duyargalar, ne diyelim artık, hassas ölçüm aletleri. Evet. Sen üstüne oturduğun anda bunu değişik birimlerde bana bildiriyor. İşte sıcaklığı şöyleydi. Hı. Efendim top atan kabuğunu gibiydi. Pürüzsüz bir yüzeydi. Anasını birizdi. Efendim şöyle biraz sert gibiceydi. Sertçe meydi ha. Bu bilgileri bana veriyor. Ne oluyor? O bilgileri ben avuçlamış gibi oluyorum. Ama aslında bunu yapan bir robot. O bilgilere bakarak benim elimle hissedeceğim şeyleri o rakamlara dökerek de veriyor. Şimdi Mars üstünde... Sayısal olarak beni avuçlamış mı oluyorsunuz? Benim anladığım kadarıyla. Evet. Çünkü bilgisayarlar birler ve sıfırlar ya. Hı hı. Ve bu birler ve sıfırlar... Dijital avuçlama diyorsunuz. Bu da Mars suyuna yapılan şey de dijital dilleme. Evet. Bu terbiyesizlik bence. Yani lütfen. Ya insanlık adına yapıldığını düşününce... O bir güzel oluyor. Yani mesela bilimsel şeyler insanlık adına dendiği zaman... benim için akan sular durur. Doğru. Ve elimi hemen o taşın altına sokma ihtiyacı. Artık yani neyse. Ne taş olur, başka şey olur. Ona hiç itiraz etmem. Yani her zaman insanlık adına en önde gitmeye hazırım. Ben de. Çünkü herkesten çok insanım. Herkesten çok bu şeyi insanlar... İnsanlık kimsenin tek elinde değil. Bu kadar yani. Bu insanlık değil diyorum. Şimdi ne anlat. Önce Mars'tan ben başlayalım. Ben sana söyleyeyim. Şimdi ilk kez Mars'ın suyuna... Yalnız bu açıklamalar biraz üst üste geldi bak. He. Daha adam dedi geçenlerde uzaylılar var gizleniyor falan. Bunun üstüne Mars'ta hemen açıklama yaptı suyu bulduk diye. Belki böyle sıkıştırmasaydı bu suyu buldular oradan çekeceklerdi galiba mazotu. Bu, ama su dediği de tam su gibi değil de yemeğin suyu gibi. Ekmek banılacak, suyu gibi. Yok ekmek banılacak gibi yani böyle bir şeymiş gibi. Hafif bir öyle bir yemeğin suyu gibi benim anladığım kadarıyla. Çünkü tattık hani böyle bir ekmek var gibi. İşin içinde bir ekmek var gibi. Yani birileri bundan böyle ekmek bir yemiş. Ekmek yemiş gibi. O duruyor. Zaman dijital bandırma mı diyeceğiz buna. Hı hı, dijital bandırma. Nasıl bulmuşlar şimdi? Bir anlat Fahri, merak ediyorum. Bak, ben şimdi meraktan onu gazeteden haberi bulamayacağım. Ben yavrucuğum ben hemen anlatıyorum sana. Arizona Üniversitesi'nden bilim adamı William. Bana diyorsun bak, üniversite diyorsun William diyorsun. Ben Mars'ı soruyorum sana. Tamam ben anlatıyorum. Geçen ay. Geçen ay yaptılar bandılar. Bugün mü söylüyorlar? İyi ki o astronot biraz ortalığı karıştırmış demek ki. Bence de Phoenix tarafından gözlenen kaybolan kütlelerin buz olduğuna ilişkin kanıtlar verdi. Ancak ha, buzlar mı eriyor yani? Buzlar eriyor. Burada kütle vardı, ne oldu? Kütle nereye gitti? Eridi. Eridi. Şimdi bunu suyuna dokunup taktık ilk kez demiş. Ha anladım, senin gibi dijital dilleme hadisesini gerçekleştirmişler yani. Orada Mars Phoenix orada şey yapıyor. Dilini yapıştırıyor buza. Dilini yapıştırıyor. Kankamıyor. Ama sonra dil serbest ertesi yön. Nasıl oluyor? Buz erimesi. Buz erimesi sonra. Bildiğin. Onun içinde canlı var mıymış? Canlı dediğin. Yani şimdi orada canlı dedikleri de iki tane hadi taş çatlasın 300'li bir şey çıkacak. Olur mu canım? Çok sonra güzel karidesi varmış. Evrilecek de gelecek UFO yapıp dünyaya. Ama öyle deme ya. Vallahi bir şeyler varmış yani suyunda. Böyle küçük kerevit tipi. Şifalı şey. Suymuş. Yani insana çok iyi geleceği söyleniyor, bilmiyorum. Üniversite sınavından falan önce için demişler bundan sonra Mars suyu. Ben sana söyleyeyim bak, Mars suyunun böbrek taşına iyi gelir. Böbreklere. Böbrek taşını düşürür. İki, sindirime, kabızlığa, diyareye iyi gelir. Diyareysen seni beton etkisi ya da betonsan seni çözer. Öylesine ortaya, ne yaptın? Ortaya çeken bir özelliği var. İki, ondan sonra üniversite sınavında zihin aşar. İlk 3 tercihinden birine girmeyi garanti eder. Miktara göre değişir. Çünkü kanın vücutta dolaşımını hızlandırır. Hızlan. Kan deveranını arttırır. Yemeğe koy. Yemeğe koy. Şeyini arttırır. Doyumunu arttırır. Tadını. Doyumluk, doyumluk olsun diye Mars suyu koydum. Tabii canım, yiyimlik olsun diye içine attırıvereceksin. Çok faydaları var. Bin bir derde deva diyorlar Mars suyu için. Uzay ıhlamuru diyebilir miyiz Mars suyu için? Ben sana şöyle söyleyeyim. Hakikaten bir... Kızıl gezegen ya. Kuş burnu. Çok güzel. Ben sana şu kadarını söyleyeyim. Bilim adamları şöyle diyorlar. İçen pişman, içmeyen bin pişman. Korkunç rakamlardan bahsediyor şu an. Şu cümlede rakam olmaması da... Ayrı bir güzellik. Dinleyicilerimizin bunu doğru değerlendireceğine inanıyorum. Lenny Kravitz dedik. Adamın en güzel şarkısını dinlemezsek de olmayacak şimdi. American Woman mı? American Woman. O değil mi? Akustik American Woman mı? Çok hoş. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ben de dedim ki benim için önemli olan dinleyicidir. Dinleyiciyle aramak kimse bilemez. Şarkı kapı. Mikrofon. 103.1 Radyo Tülesi'niz. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Günün gazetelerine bakıyoruz. Buyurun. Asıl olan dinleyicidir diyorsun yani. Ben bunu özel meselelerimiz şey yapmaya buyurun. Tamam peki. Şimdi o zaman Leonardo da Vinci'nin nesi çıktı ortaya? Foyası ortaya çıktı. Neden? Leonardo'nun böyle şeyleri var. Şimdi Leonardo sanki babamın oğlu gibi konuşacağım ama öyle konuşabiliyoruz. Ölmüşün arkasından değil mi? Ölmüşün arkasından istediğimiz gibi atıp tutabiliriz. Burada akrabaları da olmadığını bildiğimiz için. İleri geri ben rahat konuşuyorum. İleri geri konuşabiliriz yani. Şimdi bu işte helikopter sonra yapmıştı. Birisi de şey derse, ne abi öyle konuyor derse, ona şifresini çözdük dersin. Bitti gitti işte. Mosmor olur. Diyecek lafı yok. Neymiş işte o ama şey esprisini sen biliyor musun? Ne? Leonardo'nun şifresi. Ha, aynaya bakınca mı? Sprey sıkınca mı? Doğum tarihiymiş. Doğum tarihiymiş değil mi? Niye? Neymiş de? Bankamatik. Allah'ım. şimdi arkadaşım çok önemli şeyler var. Onları söyleyeyim de bari. Şimdi bu yok helikopter yaptı zamanında. Hı hı. Efendime söyleyeyim. Başka da bir şey yok galiba. Helikopteri bu icat etmiş diyorlar. Evet. Ondan sonra başka? Ali Poyrazoğlu'nu bu icat etmiş. Ne alakası var şimdi? Bana da saçma geldi. Bana da saçma geldi. Helikopter hadi gene biraz şey diyorum da Ali Poyrazoğlu ne alakası var? Bütün bunu da onda, o da yapmamış. İlk fason Çin üretimini bu gerçekleştirmiş. Bu dediğim de Leonardo da Vinci. Nasıl? Helikopteri icat edip hayır canım, Çinlere bu mi yaptırmış? Vinci, da Vinci, Leonardo da Vinci tasarladığı makine çizimlerini 1430 senesinde Çinli gemiciler İtalya'ya getirmiş. İlk Çin işi o şeyler falan fıstık onlar hep Çinliler yapmışlar. Yapmıştı. Çinliler yapmış. Bu da Vinci bence, de bu araklamış mı? Altına imzasını atmış. Oğlum canım o zaman niye kopyası çıkıyor? Çinliler makineyi yaptılar. Evet, Çinli gemiciler. Da Vinci'nin çizimli. Bak, Norveçli balıkçılar, Çinli gemiciler, bir de şeyciler. Ama adama isimli ölmüş adamın da burada koskoca Leonardo da Vinci'nin hakkını ben savunmak durumunda kalmayayım da. Bu adamın çizimleri bulunuyor. Aletlerin gerçekleri bulunmuyor. Aletlerin gerçeklerini işte Çinli gemiciler çizmişti. Çizmişti. Çizmişti. Onlar bulunmadı. Onlar bulunmadı. Onlar yamuk yumuk çizmişler, güzel çizmemişler. Ya adam işte yani işte, niye yapmadılar o zaman bunun Çinliler? Bunun kalemi kuvvetli. Bak ben sana söyleyeyim, hiç böyle sen gördün mü başka bir şeysini? Görmedin. Ben biliyorum, çizdiği resimleri biliyorum. Güzel, yetenekli. Güzel şeyleri var, güzel eserleri var. Mona Lisa'yı aynı yapmışlar. Aynısı. Ama ağzınız biraz çarpık yapmış. Yani o da şey, o kadar kusur katı kızında da olur, evet, bir şey zaten diyemem. Kadının kızıymış. Şimdi Çinliler dev yelkenli filolarıyla geldiler ve 1430'da Venedik'e geldikten sonra büyükelçileri aracılığıyla falan bunları verdiler. Bu da aldı o dönemde, dil biliyor ya, hı-hı, lisan biliyor o dönemde, yabancı dili var. Oradan falan fıstık, bu böyle bir şeysi var. Ne yapmışlar bunlar? Buranın en iyi resmi kim? Biz böyle eskizlerini çizdik. O düzgün düzgün çizsin diye mi Leonardo'ya getirmişler? Şimdi adamların dedikleri anlaşılmıyor. O yüzden bir ortak bir şey bulmuşlardır. Adam kalemi kuvvetli diyoruz Ege'cim ya. Yoksa nereden gelecek adamın aklına helikopter? Ama bak Çinli'nin aklına gelince bu kadar şaşırmıyorsun. Ben mesela şu anda niye düşünüyorum. Niye Çinli resmi yok? Peki o zaman Leonardo DiCaprio'nun? Nasıl yok Çinli resmi? Hiçbir o kadar tablo yapmış. Bir tane araya Allah için bir tane şey yapsın. Böyle çeşit olsun diye. O kadar melekleri, şeytanları, her şeyi çizmiş. Türlü türlü İsa çizmiş. Hmm. Bebekliğinden yaşlılığına kadar. Evet. Arada bir tane çeşit olsun diye bir tane de Çinli çiz. Görmemiş ki adam hayatında Çinli. Çok özür dilerim, sana soruyorum. Bunca yıl resim dersi aldın. Eğitim, öğretim hayatın boyunca. El işi dersi aldın. Evet. Herhangi bir, bak halı dokumacılığı yaptınız mı siz el işi dersin? Yapmadınız mı? Yapmadım. Ben yaptım. Ve hiçbir halıma bir Çinli motifi koymadım. Bak. Bak. Bak dinle beni. Tamam. Dinle. Sonuna kadar dinleyeceğim ama baştan uyarıyorum. Çok mahcup olacaksın. Bak sana söylüyorum. Çok mahcup olacaksın. Ben mahcup olayım. Yeter tamam. Ki ben haksız çıkayım. Ben haksız çıkayım. Gel. Dinleyicilerimiz de şu anda meraklandı. Acaba Fahir nasıl mahcup? Sevgili dinleyiciler. Şu anda Fahir konuştuğu sürece sözünüzü bölüyorum ama Fahir konuşurken aferin Fahir, doğru diyorsun Fahir, bastır Fahir diyenler de mahcup olacak diyorsun. Buyurun. Diyorsun ama ben buyurun, ben sesinizi açarak konuşmanıza, sesinizi açarak konuşmanıza buyurun. Bir, Çinli motifi nerede kullandın diye soruyorsun. Ben. İki, bunca eğitim öğretim hayatı boyunca aldığın resim iş derslerinde tonlarca bugün 23 Nisan şeyleri mi, konulu motifi işte mi? İşte 23 Nisan, bak onu diyecektim. 23 Nisan'da ne çizilir? Bir dünya. Bir dünya. Ve onun üstüne el ele tutuşmuş çocuklar. Çocuklar. Ortaya koyarsın bir tane siyah saç çocuk, Türk çocuğu. Evet. Bir elinde hemen Çinli. Çünkü zaten çocuk olarak eciş bücüş çizdiğinden tek farklı olarak çizebildiğin bir zenci çocuk olur. Bir de Çinli, bir de Çinli. Çinli çocuk olur. Çünkü zencinin kahverengi boyası var. Çinli'nin de gözüne nokta değil, çizgi çizeceksin. Bitti gitti. Çin motifini Türkiye'de çocuklar ilkokuldan itibaren kullanmaya başlıyorlar. Bak ne oldu güzel. Oldu mu mahcup? Ben niye mahcup Leonardo da Vinci. 23 Nisan mı görmüş? Görmemiş hayatında. İşte. İşte görmemiş, görseydi bugün bambaşka bir noktada Leonardo da Vinci'yi inceliyor olurduk. O gün, ama bugün şimdi bak, yalarsam bir roman okuyoruz Leonardo da Vinci. Bak şimdi bir şey düşün. Bir bizim yaptığımız o dünya etrafındaki el ele tutuşmuş çocukları düşün. Bizim çizimimizi. Bir de Leonardo. Rahmetli Leonardo çizseydi bunu böyle mi olurdu? Olmazdı ya. Bugün en güzel yerlerde onu görürdük. Ama çok üzüldü. Bugün Floransa. Bir git orada bir dünya resmi. Etrafında o Çinli çocuk ve akrabaları. Ne kadar hoş. Ama yok. Hoş. Onu bulamıyorsun işte. İşte bulamıyorsun. Neden? Yok, oradan elini uzatmış da öyle yaşamı vermiş falan filan. Saçma sapan şeyler. Zıvır zıvır şeyler. Hayır, yani sadece bu Da Vinci'ye de laf etmeyelim. O ne Rönesans'ın dört atlısı dedi. Rafael bana Rönesans'ın dörtlular falan. Hep palavra. Palavra. Yani. Bir tane bak. Basit bir şey. Bu adamlar bunu senden benden iyi çizeceklerine inanıyorum. Bir tane dünya etrafında el ele tutuşmuyor. Mesajı var. Çok affedersin. O mesela Sistine Madonna diye meşhur bir resim var. Böyle bu şey. Hani altta iki tane melek vardır ya. Bir tanesi sıkkın böyle duruyor. Öbürü şey. Çok mesajı nedir o resmin? Mesajı yok. Ben sana söyleyeyim. O resmin mesajı yarın öbür gün birileri Photoshop'la orada adamların suratına kendi kafasını koyar. Kendi kafasını koysun diye. Bu bence en güzel mesajdır. Mona Lisa'nın mesajı nedir? Mona Lisa'nın mesajı. Mesajı olmadığı gibi şifrede şifre şifrede. Ona bakarsan ben de şifremi koyarım. Şifrede bir şey yok. Ben size söyleyeyim. Senin şifreni biliyorum. 1947 mi ne? Ha, yarın öbür gün bankamatik kartımı da kaybedersem çok güzel yapmış oldum. 1947 mi? Hı hı. Ben nereden biliyorum senin şifreni arkadaş? Kaç defa parıcıklarımı sen çektin bana. Ha, bak ne kadar güzel. İşte bunlar zaman içerisinde kıymeti bilinecek hadiseler diye düşünüyorum ben. Bence çocuklarımız bu şu dünya üstünde el ele tutuşan çocukları niye sadece 23 Nisanlarda çiziyoruz? Bence çocuklar her gün eli de alışır. Bir tane çizsin veya gün aşırı. Çocuk elleri hem yapış yapış oluyor. Bak bunlar reçelliyor. Çocuk elleri yapış yapış olur, doğru. Yapış yapış oluyor vallahi, reçelliyorlar. Çikolata yiyorlar. Nutella yiyorlar. Doğru. Efendime söyleyeyim. Bal yiyorlar. Doğru yerler. Efendime var. Söyleyeyim. Bir de ne bulurlarsa yiyorlar. Maalesef. Şimdi çocuğun yediği içtiği ne gözüm yok. Giydikleri konusunda sıkıntılıyım ama. Tabii doğru, çünkü çocuğun yediği helal, giydiği haram. Kremdir diye bizde geçer. Yani o yüzden bakalım. Rönesans'ı bir tekrar bir baştan aşağı bir ele almak lazım. A'dan Z'ye Rönesans diye. Ben herkes kendi hayatında Rönesans yapsa dünyamız cillop gibi olur. Bitti, bu kadar. Bu da benim sözümdür. Son sözümdür. Peki o zaman İsveç'teki Karolinska Enstitüsü, Karolinska'ya 1449 kişi arasında bir araştırma yaptı. Ne üstüne? Enstitü mü bu? Enstitü. Bana belli başlı 5 tane enstitü say. 1. Olgunlaşma. 2. Şap. Saatleri ayarlama. Enstitüsü çok güzel. 3. Şap. 4. 4. Maden tetkik enstitüsü. Arama enstitüsü. Çok mi? Güzel. Ve de sonra, genel enstitüler. Genel enstitülerde Karolinska Enstitüsü Karolinska işte. Enstitüsü. Şimdi bekarlar üstüne bir araştırma. 21 yıl önce başlattıkları araştırma nihayetlendi. 20 bekarlar, yıl mı araştırmışlar? Ama hayır, neden? Bekarlar erken bunuyorlar arkadaşım. 139 kişi kısmi idrak güçlüğü çekiyor. İdrar güçlüğünün yanı sıra. Aynı zamanda ona da biz zaten ne diyoruz? İdrar güçlüğü çekenlere? Prostatyum. Prostatyum. Şimdi 48 tanesinde aşırı bunama. Efendime söyleyeyim. Çeşit çeşit. Ama bu bekarlar üstünde. Evlilerde hiçbir sorunla karşılaşılmazken bekarlarda buna kakasını yiyenler, çok özür dilerim, kabahatlerini yiyenler orada. Bir tas çorba getiren yok ki. Evet. Düşünen ne yok ki işte. Adam? Ne yapsın adam? Doğru. Aç açına mı oturacak? Hayır. Gidecek, kabahatini yiyecek elbette ki. Bu da üreten bizi tüketen sonlayalım diye böyle bir kısır döngüye hapsoluyor adam. Şimdi yaz sezonu bekarlara da buradan artık zamanı geldi diyorum. Kimse şey demesin. Senin çok güzel bir lafın vardı. Şimdi 3. sayfalarda. O kadar güzel laflarım var ki bu arada. Bu gazetelerin 3. sayfalarında. sevgili dinleyiciler, Ege Kayacan'ın güzel tespitleri var. Ama bugünkü tespiti bir bambaşkaydı. Gazetelerin biliyorsunuz 3. sayfaları genelde seks ve şiddet içeriklidir. Bazen birbirine karışan ikisini görüyoruz ama hangisinde vardı ki? Şöyle ha. Hani aile şeydir oluyor ya. O ona beşinci kaçmış, sayfaya kaçmış. Beşinci sayfa tamam daha şiddetli. Ben onu vermek istiyorum yani böyle manşet yani tabii ki yani ama komik mi diyeceksin ama trajikomik diyorum ben. Bence trajikomik değil tamamen. Melodram mı? Bence verme onu. Verme. Bir haberin içinde balta varsa bence verilecek bir haber değildir o. Yani gülünecek bir haber de değil. Ama yani tamam peki vermeyeyim. Ama yani böyle o ona kaçtı, bu buna kaçtı haberleri. O onunla aldattı, damlarda kovaladı falan haberlerinde. Şöyle ben ilk iş fotoğraflara bir bakarım. Ve fotoğraflarda neyi bu bakar? Herkes buluyor bir şekilde. Yani kimler bu dünyada, kimlerle sevişiyor diyorsunuz açık konuşun. Bu dünyada yalnız kalma. Öyle kafana takma ben yalnız kalacağım. Sonuna kadar yalnız kalacağım demiyorsan herkes bir şekilde birini buluyor. En güzeli 3. sayfaya bakacaksın. Kimler kimlerle sevişiyor? Sen şu halinde mi kimseyle sevişemeyeceksin? Deyip hemen alıp baltını sokaksın. Sıkacaksın yani. Muhakkak birisine rastlayacaksın. Geleceksin sonra da bana teşekkür edeceksin. Şimdi bak. Güzel haberlerimizle devam ediyorum. Bak bende ne numaralar var. Daha ne numaralar var. Çok güzel bak yaz sezonu geldi. Parmak arası terlikler. Yaz sezonu geçiyor. Bugün 1 Ağustos. Tamam 1 Ağustos. Yazın son ayını yaşıyoruz. Şimdi bu parmak arası terlikler tamam modası geçti. Yakışıyor yakışmıyor parmak falan filan. Parmak arası terliğe modası geçmez. Terlik ama kimseye de yakışmaz. Terlik rahatlıktır. Rahatlık da hiç kimseye yakışmaz. Kanepede oturmak Brad Pitt'e çok yakışıyor diyebilir misin? Yakışıyor. Brad Pitt'e her şey yakışıyor da bir, falanca bir adama. Falanca bir adam derken mesela. Ooo Muzaffer Bey'e de kanepede oturmak pek yakışıyor. Kanepede kimse güzel oturamaz yani. Olur bir mu? Tek Fatih Ürek o klibinde Hadi Hadi'nin klibinde güzel yayılıyor. Bak onun hakkını vermek gerekiyor ama. Çok güzel bravo. Kanepede oturmak rahatlıktır. Rahat görünümde insanın kendini saldığı hayır, görünüm. Evde donla gezmek kime yakışıyor? Bence Ege Kayacan'a yakışıyor. Çok teşekkür bence ederim. Bence bana da yakışıyor. Çok özür dilerim. Bunu ilk o kez zaman itiraf ediyorum. Ben de evde donla geziyorum. Yani bunu şimdi darılmaca gücenmece yok. Herkesin bir özel hayatı var. Ben eminim ki yani kapalı kapılar ardında herkes ister donla gezer ister donsuz gezer. Çok güzel. Ve yakışana da yakışıyor. Yakışana da yakışıyor yani. Çünkü yani şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım lütfen. Şimdi, ama ben de çok üzüldüğüm bir şey var. Geçtiğimiz günlerde galiba yayında dile getirdim mi onu kendi kendime mi düşündüm bilmiyorum da yaz zamanlarında bazı meslekler çok ciddi bir baskı altında kalıyor. Mesela? Apartman görevlileri, kapıcılar. İki. Su getirenler evlere. Sucular. Sucular ve pideciler. Üç, pideciler. Adam su getiriyor, kanter içinde 3 kat çıkıyor sırtında 20 kilo bidonla, kapıyı donla bir adam açıyor. Ne kadar hoş. Kapıcı akşam çöp almaya karşısında donla bir adam. Yani bu insanı. Hadi onlar. Ben bu insanı donla karşılamayı seviyor diyorum. Donla gelen düğün bayram. Şey, orada çocuklar çalışıyor yani. 12 yaşında, 13 yaşında çocuk. Sen 12-13 yaşında çocuğun karşısında donla mı çıkıyorsun? Ne yapayım şimdi? Şöyle düşünüyorsun. Kapıdan adam gelecek, torbayı alacağım, parayı vereceğim. 2 saniyelik bir şey. O saniye, yani bir de karşında erkek erkeğisin. Sen yani her şeye 2 saniyelik bir şey diye bakarsan ne geçim? Orada ben üşeniyorum bir şey giymeye üstüme. Ve mahallenin bütün esnafı beni o biçimli vücudumda gördü. Ama ben bundan bir tatlı rahatsızlık duyuyorsam karşımdaki bunun 10 katını 20 katını duyuyor. Ve ben bir senin tek biçimli vücudundan dolayı mı yoksa donlu adamlarla ben sadece benle değil oradan gidiyor başka orada başka bir donlu adam. Orada başka bir donlu. Yani şey diyordur yani ben bu kadar donlu adamla muhatap olacaksam başka bir meslek seçerdim diye ama düşünüyordur hayır, bu yani. Bu mesleki deformasyon demeyelim buna artık yani bu mesleğin cilveleri. Nasıl ama ki ben mesela bak bir doktor. Hayır cilve falan yapmıyorum ben kimseye. Öyle donlu kapıya hoş geldin şıkır şıkır falan diye bir şey yok. Buyurun kaç para falan diye. Sanki üstümde takım elbise ama varmış gibi konuşuyorum yani. Sürekli donlu adamlardan para aldığını düşün. Bu da bir yan etkisi vardı. İşte, tabii ki mahvoluyordur. Ben onu söylüyorum. Ben mesela zamanında böyle komşu teyzelerin sütyenden çıkardıkları paralar yüzünden bir dönem paraya karşı son derece şey olmuştum. Ön yargılı olmuştum. Ve hayatımdan parayı çıkarmıştım o dönemde. Bana 2 sene önce birisi sütyeninden çıkarıp para verdi bir yerde. Ilık ılık olur o. Kışı nereye? Ne yapacağımı şaşırdım. Dağlara koşacaktım. Ki en yakın dağ burada Ankara'da Hasan Dağı. Hasan Dağı mı? Elma Dağı mı? Tutmayın beni diye koşacak. O para soğuyana kadar da insan içine karışacak. Soğumadı gitti o para. Her dokunuşunda yandı ellerim. Ben sana söyleyeyim. O insan ımıl ımıldır o para. Ve kolay da şey yapmaz, sormaz. Abla sen ne yapıyorsun da diyemedim. Diyemezsin. Alacaksın o parayı, hiç bana da geleceksin, teşekkür edeceksin. Ama bak, nasıl ki bugün bir doktor sürekli olarak hastalarla muhatap oluyorsa, çünkü mesleki olarak sağlıklı bünyelerle, sağlıklı adamla, babamla muhatap. Ama sürekli olarak ne yapıyor adam? Hastalarla şey yapıyor. Zaten şifa sektörü. Evet. Şifa sektöründe olduğu gibi. Mesela şöyle söyleyeyim o zaman. Bak, başka bir açıdan bakalım. Bugün bir reprezent neyle? Eczacılarla, efendim söyleyeyim, veyahut da doktorlarla münasebet halinde. Evet. Yani sürekli beyaz önlüklüler dediğim, beyaz yakalılar dediğimiz. Ne diyoruz ona? Beyaz önlüklüler. Tamam, beyaz önlüklülerle muhatap oluyor. Nasıl o beyaz önlüklülerle muhatap olmasından mesleki olarak zevk alıyorsa, bir pideci, bir sucu, bir apartman görevlisi de donlu adamlardan zevk almasını bilecek. Onu artık bir eziyet olarak görmeyecek, onu zevke çevireceksin. Donlu adam görmekten zevk alacaksın. Birini mi görüyorsun? Ondan, onun donundan feyz alacaksın. Öbürünün biçimli vücudundan. Onun donundan aldığı feyzle merdivenleri mesela koşa koşa çıkacaksın öbür apartmanda. İşte bunun bu. Yani kimsenin senin şahsına yaptığı bir hareket olmadığını bileceksin. Havalar sıcak. Bu adamlar bir beklenti içinde değiller. Değiller. Evlerinde kendi özel bölgelerinde donla geziyorlar. Hasbelkader onlarla 20 saniye 30 saniye bir ortak buluşma, kesişme yaşıyoruz. O saniye içinde o adam eşofmanını mı giyecek, pantolonunu mu giyecek, bununla uğraşmasın. Çok güzel. Diyoruz. Peki, ne çok teşekkürler Fahir. Şimdi dur, terlik diyordum ya. Bu terliğin içine. Terliği sonra. Terliği sonra artık. Terlik mi kaldı Fahir? Terlik mi kaldı? Şu anda ben sana güzel bir White Snake çalayım, neşemizi bulalım. Ay, hep beklediğim şarkı, beklenen şarkı. White Snake söylüyor. İstersen hadi çalmayalım. Ya White yazık Snake şarkıya. Yazık şarkıya, çünkü birazdan zaten haberlere gireceğiz. Ha, yarım keseceksin. Beklenen şarkı. Bu yarım kalan. Kesmezsen kalın. Bu sefer Gonca surat yapacak. Ne haberlere geçirdik diye. O yani, o da biliyorsun. Onu hiç çekilmiyor. Yapacağını çıkarıyor. Bir de terliğini çıkarıp sallıyor ya. Ya o, iki saniye gecikince o terlik hemen elinde. Ya sallam o kız hemen. Neden öyle oldu bilmiyorum. Çok halis munis bir kızdı. Tam bir affedersin. O terlik terlik yüzünden. Terlik bir de gözüne taktığı lensler yüzünden diye düşünüyorum. Bir de terlik attı ya bana geçen gün. Evet ya. Koş stüdyoya diye, ne işin var mutfakta diye. Çok zor şartlar altında yayın yapıyoruz sevgili dinleyiciler. Gerçekten bizim bir bütün bu baskılar, donlu adamlar, terlikli kadınlar, hep bunlar. Yani bunlar hep bakalım nereye kadar. Yani ben bugün tatile çıkıyorum o ben zaman. Ben iyi görmüyorum yani. Ben de bugün tatile çıkıyorum. Yürü be. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Amanın komşular, yetişin ha dostlar. Modern sabahlarda parmak arası terlikler konusunda uzun uzun konuşacağız. Parmak arası deyince aklımıza ne geliyor? Normalde makarnalar ama makarnalar yaz gibi. Zamanında terlikler de parmak aralarındaki yerlerini alıyor. Yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi erkekler arasında böyle parmak arası kadınların zarifine yakışıyor zaten. Yani kadınların ayakları genelde biçimli ve güzel oluyor. Böyle bakımlı mesela falan, böyle Frenchli Frenchli. Güzel oluyor, onlar güzel oluyor. Ama şimdi erkeklerde şöyle bir durum var. Benim kadında, böyle kadın ayağında beni korkutan bir görüntü. Bu aslında erkek ayağı için de geçerli bir ne? Şey. Düz taban mı? Hayır. Deve ayağı mı? Bazen ayak terliği aşıp gidiyor. Ha, ayı ayak dediğimiz. Ayı ayak mı? Küçük terlik mi? Bilmiyorum. Yani bazen terlikle ayak birbirine tam uyuyor da ayak gene ben bir önde gideyim. Ve adeta ha, önden taşma yapıyor. Taşma da parmak değil, aşma ve uzaklaşma çabası. O parmaklar sanki terliğin önüne siper olup önden gelecek darbelere karşı terliğin burnunu korumaya çalışıyormuş gibi bir şekilde aşağı eğiliyor. Önce uzuyorlar terlik yüzeyini aşıyorlar, sonra aşağı doğru kıvrılıyorlar. Kıvrılıyorlar. İşte bir de korkunç bir görüntü oradaki olaydı. Parmak arası da adeta bir dizgin. Evet, dizgin. Doğru. Sakin ol diyor. Hı. Sen terlikle güzelsin diyor. Onu geriye çekmeye çalışıyor. O parmak arası gerçekten çok manalı. Evet, doğru. O şimdi onu parmak arasıyla yokuş aşağı inmeye çalıştığın zaman genelde bu sıkıntıyı yaşıyorsun. Ayaklar bir coşuyor, önden gideyim. Ben önden. Yokuşu önce ineyim. Aşağıda beklerim sizi diyor. Çünkü bir de terleme yapar. Yaz ayı açık da olsa, kapalı da olsa terleme yapar. Ayak terleyen bir organdır. Evet. En ayağı güzel. Terlemek için bahaneye ihtiyacı yok. Çok güzel söyledin. Ne kadar da hoş söyledin. Ayak terleyen bir organdır. Organlarımızı tanıyalım köşesinde bir başka hafta bu konuyu inceleyeceğiz. Şimdi bir de erkeklerin genelinde ayaklar bakımsız oluyor. Çok özür dilerim. Kimse darılmasın, gücenmesin. Mesela benim ayaklarım pamuk gibidir. Daha yeni ben affedersin şeyimi yaptırdım yani. O kadar, o derece pamuk gibidir yani. Neyi görsen yaptım? Var ya, ellerimden daha biçimlidir yani. Ben şöyle bakıyorum ayağıma. Evet. Tamam. Evet derler. İnsan ayağı olabilir derler. Ha, uzaktan. Uzaktan. Ama uzmanı yani. Bak senin ayakların da hoş aslında, zarif. Ama yani, bakın. Ama bazı adamlar böyle şey yani, affedersin, tırnak bakımı böyle bir sarı sarı oluyor, bir de katır tırnağı gibi önden uzan. Özellikle sigara içen ayağıyla sigara. Arkadaşlarını güldüreceğim diye ayağıyla sigara içenlerin ayak tırnakları sarı sarı oluyor. Ben bunun da farkındayım. Evet, ben de farkındayım. Onları bir düzenleme yapılması lazım. Bazılarının mesela. Belediyeye görev düşüyor burada. Sonuçta şehri kirleten bir adamdır bu. Doğru. Çirkin ayağıyla sokaklarda dolaşanları belediyenin uyarması bak, lazım. Bak başka bir tane daha uyaracağım adam tipi var. Bunlar mesela çok açık tenli adamlar. Bembeyaz ama kıllılar. O kıllar siyah siyah gözüküyor. O yani gerçekten bir kontrast oluşturuyor ama hoş bir kontrast değil. İnsan evladının öyle ayağı olduğu zaman onu bir şekilde kamufle etmesi lazım. Onu piyasaya fütursuzca sürmemesi lazım. Onu ne yapacak? Onu kollayacak. Ne zaman burada onu koruyacak. Milletin ayağıyla, kılıyla, yünüyle ilgili konuşmaya başlasak hep böyle bir tatlı bir faşizm sınırında dolaştığımız bir tatlı bir ürperti oluyor yani. Niye? Ne bu? Kullular sokaklarda, pis ayaklılar var falan diye. Yani bu arada kendimizi bir parmak arası terlik gibi düşünerek dizginleyelim bir taraftan. Bir da. De bir şey söyleyeceğim. Parmak arası terliğin pahalısı makbul. Şimdi bir de o parmak arasılarının ucuzları var. Onlar güzel durmuyor. Ne kadar şimdi ucuz pahalı arasında şeyiniz nedir? Ayak, ben en son aldığım terlikler mesela 12 YTL'ye aldığım terlikler. Pahalı mıdır, ucuz mudur? Ucuzdur. Ucuzdur ve halk arasında giyilmesi uygun değildir. Son derece kaliteli de bir mağazadan üstünde kuru kafalar olan bir terlik aldım. Aa. Şimdi, ne oldu şimdi? Şimdi o deniz kenarında giyilecekler. Hani ha, denizden evet, ha, deniz onları kenarı. İşte giymeyeceksin normal gündelik hayatta. Ha, onlar deniz kenarı zaten. Onlar ben lastiklerden bahsetmiyoruz. Derili merililerden mi bahsediyoruz? Ha, derili merili falan, onu paraya kıyacaksın, alacaksın. Bir ayakkapı parasını gömeceksin o terliğe. Sonra ha, da geleceksin bana orada, teşekkür edeceksin. Orada benim düşüncelerim değişiyor. Ha, söyle canım. Şehir denen bu jungle'da, bu evet. Koşuşturma sırasında sanki terlikli erkekler şey gibi. Şimdi Tarkan en son Taylandlı balıkçı gibi giyindi ya. Onun altına mesela terlik gider. Giyilir. Giyilir evet. Onun dışında terliği eğer bir dergi için poz vermiyorsan giymemen gerekir diye düşünüyorum ben. Aa yok. Şimdi tam modası, tam da güzel. Bunu söylerken de ayağımda terlik var, yanlış anlama. Ha, zoruma veya ama, gücüme gitmiyor bu ama. Otobüs yolculuğundayım. Beyefendi ayakkabınızı giyer misiniz dediği anda tak diye giyebilmeksin. Bunlar çirkin yasaların arasında yakaladığım boşluklar. Gerçekten de hakikaten son derece zihniniz şerefsizce çalışıyor. Ona ben de ayrı bir güzellik, ayrı bir şey buluyorum. Güzellik buluyorum. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi bu şort, bu sezonda özellikle şort altı parmak arası gerçekten yakışana yakışıyor. Yakışmayana da Allame-i Çağan olsa kâr etmiyor. Ne kadar pahalı terlik alırsa alsın. Bakımlı ayak olacak arkadaş. Doğru. Bir de beyaz ayak olmayacak. Süt gibi öyle şey olmayacak. Gerekirse gir. 3 kuruş ver. Hı. Sırf ayağını ultrason. Bir de bazı adamlar var. Ne o? Ne unuttu kadın? Bir MR yok değil. MR. Ayağıma MR yaptırdım. Bronz olsun. Bir dakika. Evet. Ben sana söyleyeyim mi? Ben sana söyleyeceğim. Şu anda kafam kilitlendi. Benim kafam zaten kilitliydi. Bir dakika. Neye girdim? Ben bugün şeye girdim. Ultrason. Ultrason değil. Bornoz değil. Bornoza girdim. Ayağımı ya bornozuma görüyorsun. Bir dakika. Ben söyleyeceğim ya. Bir dakika. Solaryum. Solaryum. Solaryum. Günden güne solaryum. Evet. Solaryum. Şimdi bazısı da mesela bankada falan çalışıyor. Tamam mı? Bütün gün ayakta ya da bilmem ne. Neyse adam takım elbiseyi giymiş, altında çorabı da var. Fakat bütün gün ayakta durmaktan o sıcakta da o ayaklar şişiyor. O çorap nasıl kadınlarda pantolon çorabında oturma hadisesi var ya. Bilmiyorum ben kadın çoraplarını o kadar bak, ben ya öyle bakmıyorum hayır. Milletin bacaklarına Fahir sen ne zaman? Ya kadın çoraplarında. Oturma hadisesini ben kadın çorabının oturma hadisesini ilk defa duydum. Böyle bir sıkıntı olduğunu bilmiyorum. Hayır böyle iz yapar. Pantolon çorabı iz yapar. Özellikle baldırda mı? Yani nereye kadar çektiğiniz? Lastiği mi? Lastiği iz yapar. Ha, tamam. Tamam mı? Nasıl o varsa erkeklerde de bir süre ayakta kaldıktan sonra o adamların ayaklar puf gibi şişiyor ve o çorap iz bırakıyor. Tamam. Bu adam da eve gelir gelmez ama ben sivilleri çekeyim diye o bembeyaz teninin üstüne izli o şeyle bir de onu giyiyor. Giyme arkadaşım. İzli bacak görmek istemiyoruz. Ne kadında ne erkekte mi diyor? Evet, ne kadında ne erkekte görmek istemediğim bir takım hareketler var. Bunlardan bir tanesi de bu. Rica edeceğim. Parası neyse ben sana vereyim. Benim ne kadında ne erkekte görmek istediğim hareketler bak. Bir. Bir, evet. Yazayım mı? Bu hareketi ben artık görmeyeyim. Yani kadın erkek diye ayırmayayım. Görmeyelim diyelim İnsanlarda o zaman. İnsanlarda görmeyelim. İnsanları diş görünüşlerine göre değerlendirmek. Evet. İnsanları ötekileştirmek. İnsanları farklılıklarından dolayı yargılamak. Ama ne kadar zevkli. Tabii ki. Her yasak şeyde olduğu gibi bu da zevkli. Arkalarından. Arkalarından güzelce mi? Güler. Yani onların duymayacağı şekilde güler. Kimsenin rencide olması istenmesin. Ve yani yani onu rencide etmek için katır gibi güleceğim değil. Ay iki arkadaş yanlarından geçen birinin duymayacağı bir mesafeye geldiğinde veya çok az duyabileceği yani anlayamayacağı o nasıl çorba falan dediği zaman o kendinden bahsedildiğini ha, anlayacak ama tam olarak konuyu anlayamayacak. Ha. Çok anlamak istiyorsa gerçekten olayı şiddet boyutuna dökmesi gerekecek. Bir şey mi vardı diyerek ha, kavgayı da göze alacak. Tam anlamıyla böyle anlamak istiyorum. Için. Çok parmak arası terlik dedik ha, terlikten. Şimdi son modasını söylüyorum. Teknolojinin ha, ulaştığı son nokta. Bir zamanlar çim adamlar vardı hatırlarsınız. Evet. Kadın çorabının içine doldurulmuş talaş üstüne çim tohumlarının serpilmesi neticesinde ortaya çıkan son derece güzel. Ona bir de gözlük yapıyorlardı. Tam adam oluyordu. Okumuş da bir adam havası veriyordu. Şimdi bence terlik alıyorsun abicim. Aynısının terlik modelini düşün. Suluyorsun. İkinci hafta sonunda çimler çıkıyor. Hem parmak arasını giymiş oluyorsun hem de o negatif elektriğini çayıra çimene vereceğin o elektriği o flip flop dediğimiz terliklere veriyorsun. O da özel kanalları vasıtasıyla onu asfalt, beton veya toprak zemin gözetme, veya Arnavut kaldırımı veya kum pist gözetmeksizin onu oraya akıtıyor o kanallardan. O negatifi alıyor bünyeden seni adeta bir pamuk çuvalına döndürüyor. Çimde dolaşıyoruz. Nerede dolaşırsak dolaşalım çimde dolaşıyoruz. Esasen. Aha. Şimdi tabii yan etkileri yok mu? Var. Nedir onlar? Kene. Hayır. Şöyle bir şey. Diyelim ki ayakkabında kene çıkar. Ha, o tabii o yan etkisi. Bir de yani bu çimin gür olması için yani düzenli olarak bunu biçmek lazım. Çok güzel söyledin. Güzel güzel şey olsun diyor. Şimdi normalde ayaklarda bir pembelik vardır. Bazı ayakların tabanları böyle pembiş pembiş olur. Bazıları bundan sıkıştırır. Şu anda dinleyen de bu adam yatıyor kalkıyor sırf ayak ayaklarda pembelik vardır. Çorap izi vardır. Budur yani. Bak ayaklarda pembe. Ha pembe ayak altı olmaz da tatlı bir yeşillik olur. Artık onu da mesleki deformasyon diye düşüneceksin. Yani. Nasıl yani şimdi artık. Onu artık ne diye düşüneceksin? Onu bir zevk sarhoşluğu gibi düşüneceksin. Bir yandan zevk alıyoruz ama bir yandan da onun sarhoşluğu var mı? Var. Çim lekesinden bahsediyorum. Çim lekesi. Benim korktuğum şu. Benim korktuğum şu. Kirlenmek güzeldir diyorum ben. Umarız. İnsanlar kirlendikçe diyorum. Ede. Yani şimdi o çimi biçmesi var. Evet. Bu bir. Evet. İkincisi. Bakım masrafı çok. Gübresi var şeyi var. Yani sen ayak kokusundan evet, rahatsız oluyorsun ama ayak kokusu gene insana özgü bir koku. Ama o gübre kokusuyla. O da insana özgü. Her şey ne? İnsan için değil mi? Hayvan için? Kokusu o ya. Hayvan insan. Ben ne ayaklar gördüm Ege'cim. İnan o kokuyu ararsın. Şurada kafamı bir gübre dolu kova olsa da oraya orası soksam şu kokuyu duymasam. Diyeceğin. Yani gerçekten böyle olaylar yaşanıyor ülkemizde. O yüzden. Hayır bir de şöyle bir şey var. Evet. Düşünüyorum da. Ayağı 44-45 olan var. Evet. Mesela. Bazı kadınların var öyle 44-45 numara ayakları var. Şöyle düşünüyorum mesela ayağın 42'dir. Hmm. 45 numara terlik alırsın. Bir tarafa biber ek. Çok güzel söyledin. Ayağının bir tarafından oradan biber çıksın yani. Gittiğin yerde işin ezilmiş domatesin karpuzun ayağının yanında yürüsün seninle beraber. Ne kadar güzel bir anlamda. Gerçi hani karpuz biraz büyük yürümek zorluğu zorlu yaratır. Maydanoz. Ek maydanozun taze soğan. Bak ne kadar güzel söyledin ya. Bak demek ki istenince oluyormuş değil mi Ege? İstenince oluyor. Veya patates ek. O çünkü alt tarafa şey yapar o da güzel olabilir. Özellikle kış zamanında sıcak tutar. Niye bunu sadece yazlık düşünüyoruz yani? Tabii yaz kış artık bundan sonra bu şekilde devam edeceğiz. Çimli pabuçlarımızla çimli yalnız benim olsaydım. Ya, ne kadar hoş. Charlene Spiteri radyonuzda sevgili dinleyiciler. Charlene Spiteri. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, modern sabahların sonuna geldik. Hem de öyle böyle bir son değil. Bir hafta roketliyoruz hepimiz. Oktay zaten Brüksel'den dönmüyor. Dönmüyor mu? Karar mı vermiş? Şu an siyasi karışıklık ortadan kalkıncaya kadar dönmeyeceğim. Ne anlıyorsa artık siyasi karışıklıktan. Aman ne güzel. Sen şimdi roketliyorsun. Nereye? Ben de Çeşme'ye gideceğim. O zaman ben de Kumburgaz'a gidiyorum. Çok güzel. Kumburgaz'daki yazlığımda bir süre kafa dinleyeceğim. Ve kendimle baş başa kalacağım. Ortalık durulana kadar. Ortalık durulana kadar. Sevgili dinleyiciler, şimdi biz yokken burada güzel eski bölümlerden parçalar sizi bekliyor olacak. Ama lütfen biz siz, yani gözümüz arkada kalmasın diye lütfen evden çıkarken ocakları falan kontrol edin. Ütüyü. Ütü, bir şeyler prizde mi? Sular açık mı, kapalı mı? Camlar açık, çocuklar camların kenarında durmasınlar. Hı. Lütfen yani bir sefer bu senede bari gözümüz arkada kalmadan bir tatil lütfen yapalım. Lütfen, çünkü zehir oluyor. Size her güvenimiz tam ama bazen bu bir dalgınlıklar yapıyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Azıtıyorlar. Zehir oluyor. Bir araya yani gelince sapıtıyorlar. Tek tek hepsi pırlanta gibi bir araya geldiği zaman azgın birer boğaya dönüşüyorlar. Sigara içtiğinizi biliyoruz bazılarınızın. Hı-hı. Lütfen onu da dikkatli dikkatli, en azından içmeyenleri rahatsız etmeyecek şekilde. İçtiniz bir kola kutusunu içine veya yaz günü hepiniz yanınızda pet şişe taşıyorsunuz. Islak bir miktar içinde bırakın. İzmaritlerinizi onun içine atın. Bakın lütfen gelirim üzerim hepinizi. Canınızı sıkarım bak. Sevgili dinleyiciler. Söylemedi demeyin sonra. İçki de içtiğiniz yani şey, yok falan içtiğinizi İçiyorsun. De biliyoruz. İçiyorsun. Onu da lütfen ağzınızla için. İki duble herkes bakın bak. İki duble veya üç. Ve yani o gün çok coşkulu. Özel bir şey. Bir büyük bitirdi. Bir büyük işte. Ama her gün de öyle değil yani. Değil yani lütfen. Gün aşırı mesela. Ve mezesiyle. Veya mesela bira içiyorsun. Bunun yanında çerezini, cipsini eksik etme. Aç açına içmeyin. Soğuk soğuk, terli, soğuk su. Soğuk bak. Tabii hava sıcak. Soğuk su için. Yağ yakar. Onu için abi. Hadi o zaman. Hadi sizi biz öpüyoruz yanaklarınızdan. Kendinizi çok güzel, çok güzel dinlenelim, eğlenelim. Sonra buluşuruz çok yakın zamanda. Ağustos'un ortalarına doğru. Hoşça kal Tarzan. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.